We willen speciaal voor hem een moment bidden, voor moed en wijsheid en visie. En het vermogen om te spreken en te zwijgen in overeenstemming met uw wil. En dat bidden we natuurlijk ook voor de huidige regering van Israël, de Israëlische leiders, dat zij een honger mogen hebben naar uw woord. En ook willen we stilstaan bij alle ambassadeurs van Israël, die over de hele wereld in alle naties hun plek hebben gevonden. En dan in het bijzonder de ambassadeur van de Verenigde Naties. En we bidden, Heer, gebruik deze ambassadeurs als boodschappers van uw woord in deze wereld. Zoals gebruikelijk bidden we ook deze week voor de Aliya. Een gebed dat de Joodse mensen vanuit de hele wereld weer terug zullen komen naar Israël. En zeker in een tijd dat het antisemitisme en het anti-Zionisme groeit, speciaal in Europa. En zo bidden we, Heer, zet de deuren van Israël wijd open om al deze mensen te ontvangen die terug willen keren naar Israël. Ja, Heer, verheerlijk uzelf door de terugkeer van nog meer Joden dit jaar dan in de voorgaande jaren. We bidden ook voor alle Messiaanse Joden over de hele wereld, dat ook zij mogen weten dat zij als verlosten van de Heer terug mogen keren naar hun eigen land. En specifiek bidden we ook voor de 25.000 Joden die nog in Iran zijn. Wilt u ook hen terugbrengen naar het beloofde land? Vorige week donderdag, gelijk met onze bevrijdingsdag, was het in Israël Yom HaShoah, de herinneringsdag aan de Holocaust. En omdat op zo'n dag allerlei verschrikkelijke herinneringen weer bovenkomen, zowel voor de overlevenden als voor hun kinderen, willen we ook nu bidden voor de God van alle troost, om deze mensen te troosten. En zo bidden we, Heer, wilt u als het levende God tot hen spreken? Wilt u hen laten zien dat u de levende God bent? Dat u hen gered heeft, dwars door het vuur van de verdrukking? En wilt u deze overlevenden bemoedigen? Door de woorden van premier Bibi Netanyahu, die sprak en zei dat er nooit meer een tweede Holocaust zou komen. En daarom zegenen we u, Heere God, voor de Joodse staat Israël die er gekomen is, waar uw volk veilig kan wonen. De enorme golf van terreuraanslagen tegen Israëliërs is eigenlijk in werkelijkheid ook een onderdeel van de wereldwijde jihad tegen Joden, christenen, niet-moslims en alle anderen die de radicale islam niet willen volgen. En het gaat door, steeds maar weer. En daarom willen we ook vandaag weer bidden voor de veiligheidstroepen in Israël, die de hele tijd uiterst waakzaam moeten zijn en geweldig werk doen. En zo bidden we, Heer, help alsjeblieft Israëls veiligheidstroepen om de onschuldigen te beschermen en snel de kwade aan te pakken. En we bidden ook om onderscheidingsvermogen voor deze veiligheidstroepen. En ook willen we bidden voor al die mensen die iemand verloren hebben in deze strijd van terreur. Heere God, wilt u zelf deze mensen, familie en vrienden van slachtoffers troosten. Ook bidden we voor de Messias beleidende gemeenten in Israël. We bidden dat het lichaam van de Messias zal groeien en niet alleen zal toenemen in aantallen, maar ook in geestelijke volwassenheid. En we weten dat de gelovigen in Israël vaak een grote beproeving moeten doorstaan, speciaal op geestelijk gebied. En daarom bidden we, Heer, geef het lichaam geestelijk onderscheidingsvermogen om te weten wat van u is en wat niet van u is. En we bidden, Heer, laat een geest van waarheid en gebed in deze tijd op velen van de gelovigen neerdalen. En zo bidden we ook voor alle leiders van alle gemeenten in het land, de voorgangers, oudsten, mensen die ook meehelpen om het lichaam te bouwen. Bescherm het lichaam van de Messias tegen alle pogingen van de vijand om te infiltreren. En we bidden dat velen in Israël, maar ook hier in Nederland, op de bres zullen staan voor de gelovigen in Israël als wachters en als voorbidders. Vorige week zagen we dat de spanningen weer oplaaiden aan de grens met Gaza. Toen de Gaza-oorlog er was, kan ik me nog herinneren dat we vaak hebben gebeden dat het leger van Israël de tunnels die door de Hamas zijn gegraven zou ontdekken. De laatste tijd heeft het leger van Israël een heleboel van deze tunnels ontdekt en vernietigd. Maar omdat Hamas geen gezichtsverlies wil lijden, zien we weer een toename in het schieten met mortieren. En vorige week ook een aanval op een groep IDF-soldaten. En we zijn zo dankbaar, Heer, dat u uw volk de mogelijkheid heeft gegeven om deze tunnels te ontdekken. En ook dat er de laatste tijd veel van de plannen van Hamas bekend zijn geworden. En ook willen we specifiek bidden voor de soldaten. Wilt u hen helpen aan de zuidgrens van Israël om echt alert te zijn tegen alle aanslagen en ook alle ontvoeringen. En we bidden voor de legerleiding dat ze zullen weten in de toekomst hoe te reageren op aanvallen uit Gaza. En we bidden ook dat zij een einde kunnen maken aan de dreiging van Hamas eens en voor altijd. En met 2 Samuel 22 vers 3 mogen we proclameren: Heer, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder. God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen. Mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht, mijn toevlucht, mijn redder, u redt mij van het geweld. En dan zijn we nu alweer gekomen aan het eind van dit gebedsuur. Zometeen draai ik nog een nummer van Paul Wilbur van zijn nieuwe cd, Forever Good. Dit programma wordt nog herhaald op dinsdagavond om 9 uur, woensdagnacht om 2 uur, speciaal voor onze Surinaamse gebedsvrienden, donderdagavond om 8 uur en zaterdagmorgen om 9 uur. En op weg naar Pinksteren wens ik u deze week ook heel veel zegen toe en een shalom van de Allerhoogste. Tot volgende week, tot een nieuw gebedsuur op Radio Israël. Through deserts wide and oceans deep, when troubles pressed us to our knees, you remain through everything, the song we sing. You are good, you are good, your love is great, your love endures through everything. Our hearts are sure. It was a good day today, and I'm flying when I En zijn lieflijkheid behoort mij toe. Adonai wil ons zegenen. En zijn lieflijkheid behoort ons toe. Groot van daad en machtig van raad. Zijn lied klinkt 's nachts door mij heen. Groot van daad en machtig van raad. Zijn lied klinkt zacht door mij heen. Adonai wil mij zegenen. En zijn lieflijkheid behoort mij toe. Adonai wil ons zegenen. En zijn lieflijkheid behoort ons toe. Adonai, je waren. Ma adina habato elai, Adonai yevarechu. Ma adina habato elai, ma azav dolim va adira zoto shirato eni balelot. Ma azav dolim va adira zoto shirato eni balelot. Ki Adonai yevarechu. Ma adina havato elai, Adonai yevarechu. Ma adina havato elai.

Radio Israël.